operator în toată țara din cauza numărului mare de cereri. Încercăm să remediem problema în cel mai scurt timp, dar în continuare cererile se preiau în sistem offline. O femeie și copilul său de 2 ani din comuna Cocorăști, Mislii, Prahova, sunt dați dispăruți de ieri, plecaseră la biserică și nu s-au mai întors. Femeia și-a anunțat familia că merge la o biserică dintr-un sat vecin, dar până seara nu s-a mai întors acasă. Caz revoltător la Galați, doi polițiști nici măcar nu s-au dat jos din mașină când o fată de 14 ani cu sânge pe picioare a ajuns lângă autoturismul lor de serviciu. Nu pot fi suspendați din funcții sau puși la dispoziție pentru că nu s-a pus în mișcare nicio acțiune penală. Clanurile de interlopi la putere, poliția a făcut soră cu infractorii, încă un caz de agresiune la Caracal de care poliția a refuzat să se ocupe. Au sunat de două ori la 112 ca într-un final, după mai bine de o oră, un echipaj de poliție să le spună că primesc amendă, că au sunat de prea multe ori. Cele două turiste din Ucraina rătăcite ieri în munții Rodnei au fost găsite după ore grele de căutări. Porniseră într-o drumeție în munții Rodnei, iar din cauza ceții dense s-au rătăcit pierzând orice legătură cu aparținătorii. Peste 200 de zboruri au fost anulate sau amânate din cauza grevelor și protestelor de astăzi din Hong Kong, iar Noua Zeelandă se pregătește să legalizeze avortul. Avortul va putea fi efectuat doar în cazul în care viața mamei este în pericol sau pentru protejarea sănătății fizice sau mentale. Prognoza meteo la noi pentru început. Cer variabil astăzi, după amiaza și seara sunt posibile ploi și descărcări electrice în Maramureș, local în zonele de munte în Moldova și în estul Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 31 de grade. Vreme frumoasă în capitală și o maximă de 28 de grade. Ascultați Jurnalul de prânz Europa FM. O femeie și copilul său de 2 ani din comuna Cocorăști-Mislii, Prahova, sunt dați dispăruți de ieri dimineață, au plecat la biserică și nu s-au mai întors. Poliția a făcut publică o descriere a celor doi și solicită ajutor pentru găsirea acestora. Din Prahova, Diana Frâncu. Tânăra în vârstă de 27 de ani a plecat de acasă din comuna prahoveană Cocorăști-Mislii, duminică dimineață. Femeia și-a anunțat familia că merge la o biserică dintr-un sat vecin, dar până seara nu s-a mai întors acasă. Rudele fetei au cerut ajutorul polițiștilor duminică noapte, îngrijorați mai ales pentru faptul că femeia a plecat împreună cu băiețelul ei în vârstă de 2 ani. În plus, tânăra mamă se pare că nu avea la ea bani și nici mâncare suficientă pentru copil. Potrivit polițiștilor, tânăra dispărută este blondă cu ochi albaștri, mică de statură și foarte slabă. Ca să în particular susțină rudele fetei, tânăra are un defect de vorbire. În plus, când a plecat, avea cu ea și căruciorul pentru copil, dar și un rucsac roșu de mici dimensiuni. Cei care pot oferi date despre tânăra dispărută și copilul ei sunt rugați să anunțe cel mai apropiat post de poliție. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Au fost luate primele măsuri în cazul celor doi polițiști din Galați care au lăsat fără ajutor o fată găsită plină de sânge pe stradă. Conducerea Poliției județene a dispus cercetarea lor disciplinară și le-a interzis să mai folosească mașinile de poliție. Între timp, raportul medico-legal a arătat că minora a fost victima unei agresiuni sexuale. Emma Turcu. Cei doi polițiști din Galați, care nu au intervenit în cazul fetei găsite pe stradă plină de sânge, nu pot fi suspendați din funcții sau puși la dispoziție pentru că nu s-a pus în mișcare nicio acțiune penală. Din păcate, legile în vigoare nu permit luarea unor măsuri sancționatorii rapide și ferme înainte de finalizarea cercetării disciplinare sau penale. Potrivit Inspectoratului de Poliție al județului Galați, cei doi agenți în culpă nu au multă vechime în Ministerul de Interne. Femeia polițist, care nici măcar nu s-a dat jos din mașină la vederea copilului plin de sânge, este încadrată din sursă externă în anul 2017, iar bărbatul, polițist la fel de lipsit de reacție, este absolvent al unei școli de poliție în 2016. Între timp, polițiștii din Galați, care se ocupă de cazul fetei presupus agresate sexual, fac cercetări cu privire la infracțiunea de act sexual cu un minor, dar nu exclud nici violul. Autorul este identificat și audiat, urmând ca procurorul să dispună eventuale măsuri preventive. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ministrul interimar de interne reacționează în cazul polițiștilor de la Galați care au ignorat tânăra care fusese violată, inadmisibilă, așa califică situația Mihai Fifor, care le-a dat termen șefilor de poliții județene ca într-o săptămână să-și prezinte raportul de activitate. Anca Grădinaru. Ministrul de interne anunță că a cerut detalii despre incidentul de la Galați, cei responsabili urmând să fie pedepsiți. Nu vom accepta ca astfel de situații să se repete vreodată, atitudinea polițiștilor implicați fiind inadmisibilă, susține ministrul interimar de interne. Fifor a discutat dimineață cu toți șefii poliției, cărora le-a cerut să-i spună fiecare ce a făcut. Ministrul avertizează, citesc din nou, că cei care nu înțeleg importanța și responsabilitatea funcției vor trebui să plece. Am încheiat citatul. Încă un un caz de agresiune la Caracal, de care poliția a refuzat să se ocupe, Izabela Biră, o prietenă a Luizei, una dintre victimele lui Gheorghe Dincă, a povestit pentru Libertatea.ro că polițiștii n-au mișcat niciun deget când s-a plâns că este amenințată cu moartea de fostul iubit. Aflăm mai multe de la Mihai Bucureșteanu. Izabela Biră are 15 ani, locuiește acum singură cu unchiul după ce mama i-a plecat în Italia, iar tatăl a decedat la începutul lunii iulie. Tot atunci a început și calvarul, fostul iubit a amenințat-o în prima fază cu moartea prin intermediul mesajelor text, dar apoi a trecut și la fapte. Pe 4 iulie a intrat cu forța în curtea Izabelei și l-a lovit pe unchiul fetei cu parul. Atacatorul s-a speriat atunci și a fugit. Au sunat de două ori la 112, ca într-un final, după mai bine de o oră, un echipaj de poliție să le spună că primesc amendă, că au sunat de prea multe ori. N-au luat nicio măsură, chiar dacă unchiul era rănit. Este vorba de aceiași polițiști care au transmis mamei Luizei că fiica ei a plecat cu un făt frumos, notează cei de la Libertatea.ro. Ulterior, tânărul a intrat din nou în curte. La o lună de la incident, fostul iubit nici măcar nu a primit o amendă, iar protecția copilului i-a recomandat Izabelei să-și închidă contul de Facebook. Șeful statului a semnat decretul de revocare a ministrului educației Ecaterina Andronescu, interimar a fost desemnat la educație Valer Daniel Breaz, cel care, vă amintesc, conduce în prezent Ministerul Culturii. Căzută în disgrațiile Vioricăi Dăncilă, Ecaterina Andronescu a fost demisă după o declarație nefericită privind crimele de la Caracal. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Sistemul electronic de la pașapoarte este blocat la această oră la nivel național din cauza numărului mare de solicitări. În Brașov, oamenii care erau la coadă la pașapoarte de dimineață au fost rugați să revină zilele viitoare, transmite Cristina Nica. Serviciul pașapoarte din Brașov nu funcționează în mod normal din această dimineață. Potrivit reprezentanților serviciului, sistemul informatic are probleme. Din această cauză, celor care s-au așezat la coadă de dimineață li s-a comunicat că sunt rugați să revină în zilele următoare. Problemele de sistem îi afectează deopotrivă pe cei care și-au făcut programări online și pe cei care au venit pentru depunerea documentației fără programare. Din Brașov, Cristina Nica, Europa FM. Oficialii Direcției Generale de Pașapoarte au confirmat problema, dar susțin că cererile se depun în continuare și că oamenii nu sunt trimiși acasă. Elena Marin este purtătoarea de cuvânt a Direcției Generale de Pașapoarte. Oamenii se pot duce să-și facă cererile, deoarece în acest moment acestea se preiau în sistem offline, întrucât există o supra-solicitare a bazei de date. Să încercăm să remediem problema în cel mai scurt timp, dar în continuare cererile se preiau în sistem offline. Deci oamenii nu sunt trimiși acasă. Exact, oamenii nu sunt trimiși acasă. Cererile oamenilor sunt preluate. Elena Marin, purtătoare de cuvânt a Direcției Generale de Pașapoarte. Continuăm jurnalul. Cele două turiste din Ucraina rătăcite în munții Rodnei au fost găsite după ore grele de căutări. Salvatorii montane au folosit și un elicopter cu camere cu termoviziune, după cum transmite Mica Jvab. Turistele din Ucraina de 45, respectiv 60 de ani, porniseră într-o drumeție în munții Rodnei, iar din cauza ceții dense s-au rătăcit pierzând orice legătură cu aparținătorii. Salvatorilor montani a luat ore întregi până să le găsească, iar intervenția a fost extrem de dificilă din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Alături de cei 16 salvamontiști s-au alăturat și polițiști și pompieri, dar și jandarmi montani împreună cu pădurarii. Misiunea de căutare a fost sprijinită și de un elicopter dotat cu o cameră de termoviziune care a efectuat survolarea zonei. După căutări susținute, cele două turiste ucrainence au fost găsite în cursul dimineții de astăzi lângă stația meteo din Pietrosul Ronei. Persoanele au fost evaluate, iar starea acestora nu prezintă probleme medicale. Mica Jvab. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Peste 200 de zboruri au fost anulate sau amânate din cauza grevelor și protestelor de astăzi din Hong Kong. Transportul aerian nu este singurul sector afectat. S-au ieșit în stradă profesori și funcționari publici, potrivit agenției de știri Reuters. Încă de la ora locală 7 dimineața, mai mulți protestatari au început să blocheze trenurile și autobuzele. Garniturile stau în stații și 40 de minute. Din acest motiv, oamenii nu pot ajunge în zonele mari de birouri. Trenul expres către aeroport a fost suspendat temporar. Probleme sunt și pe marile bulevarde. Ar fi a 10-a săptămână de proteste în Hong Kong. În weekend, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene împotriva manifestanților. 44 de persoane au fost arestate după violențele de duminică. Protestatarii au mărșăluit prin oraș, au scris mesaje antiputere pe ziduri, au spart geamuri și au dat foc la mai multe tomberoane. Lidera guvernului de la Hong Kong, Carrie Lam, a precizat că nu demisionează și a cerut încetarea violențelor. Protestele pro-democrație din Hong Kong au izbucnit ca reacție la un controversat proiect de lege care ar fi facilitat extrădările în China. Noua Zeelandă se pregătește să legalizeze avortul. În prezent, acest tip de intervenție este considerat infracțiune. Iulia Noghi. Avortul va putea fi efectuat doar în cazul în care viața mamei este în pericol sau pentru protejarea sănătății fizice sau mentale. O astfel de procedură trebuie să fie aprobată de doi medici. Măsura face parte dintr-o reformă legislativă mai amplă. Proiectul de lege va fi analizat de un comitet de experți care va ține cont și de opinia publicului. În Parlamentul din Noua Zeelandă, această lege va fi tratată ca o problemă de conștiință, ceea ce înseamnă că politicienii pot vota independent de poziția partidelor cărora le aparțin. Școlile și colegiile din Mumbai, centrul financiar al Indiei, sunt închise astăzi din cauza ploilor torențiale. Prognozele meteo arată că precipitațiile vor continua și în următoarele 24 de ore. Elena Blănaru. 400 de oameni au fost evacuați după ce un râu care traversează orașul Mumbai a ieșit din matcă și a inundat mai multe cai rutiere și feroviare urbane. În oraș afectat deseori de ploile abundente din timpul sezonului musonic din iunie până în septembrie, a fost depășit pragul critic de precipitații, înregistrându-se până acum peste 90% din cantitatea medie de precipitații sezonieră. Distribuția curentului electric a fost și întreruptă în mai multe zone ale orașului și în suburbii ca măsură de precauție pentru evitarea unor accidente, după ce săptămâna trecută o persoană a decedat prin electrocutare într-o localitate învecinată Mumbaiului. Pe de altă parte, în India, guvernul federal a decis să revoce statutul special al regiunilor Kashmir și Jammu, teritorii disputate cu Pakistanul. Tensiunile între cele două țări se accentuează, mai ales după ce guvernul indian a trimis în zonă zeci de mii de soldați, potrivit BBC. Anca Grădinaru. Ministrul indian al afacerilor interne a declarat că articolul 370 din Constituția Indiei, care oferă un statut special asupra teritoriilor Jammu și Kashmir, va fi eliminat. Această prevedere permite acestor regiuni, în care populația este musulmană în majoritate, să aibă propria constituție și independență față de India în aproape toate domeniile, cu excepția afacerilor externe, apărare și comunicații. Opoziția din India contestă vehement măsura dispusă de guvern. În cele două provincii, guvernul indian a interzis deja adunările publice, iar comunicațiile au fost restricționate. Aproape 12 milioane de oameni trăiesc în provinciile Jammu și Kashmir. Urmează știrile din sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! FC Viitorul și-a întrerupt seria de victorii, a remizat 2-2 în deplasare la Șep și Sfântu Gheorghe, în etapa a patra a Ligii 1. Echipa lui Hagi a condus 2-1 din minutul 52, după ce gazdele au deschis scorul în prima repriză. Algerianul Buena a egalat în ultimele secunde ale partidei, iar Șep și-a obținut astfel a patra remiză la rând. Viitorul rămâne lider în clasament la egalitate cu CFR Cluj. Pe 3, cu un punct mai puțin, este Universitatea Craiova, care a cedat aseară 1-2 în deplasare la Hermannstadt. Oltenii au deschis repede scorul, însă Sibie au întors rezultatul după pauză. Petrescu și Viera au marcat într-un interval de 3 minute. Etapa a patra se încheie astăzi cu meciurile FC Voluntari Poli Iași și Astra Giurgiu FCSB. Manchester City a cucerit pentru a șasea oară Supercupa Angliei, învingătoare la penaltiuri în fața lui Liverpool. Meciul s-a jucat pe Wembley cu 78.000 de spectatori în tribune, iar la finalul celor 90 de minute de joc a fost 1-1. City a deschis scorul prin Sterling în prima repriză, iar Matip a egalat în minutul 77. La loviturile de departajare, diferența a fost făcută de portarul cetățenilor Claudio Bravo, care a apărat șutul lui Wijnaldum. Simona Halep va juca și dublu la Rogers Cup, turneul canadian de categorie Premier 5, ce se desfășoară anul acesta la Toronto. Ea va evolua alături de o reprezentantă a gazdelor, Leila Fernandez, jucătoare în vârstă de doar 16 ani. La simplu, Simona este deținătoarea trofeului și va intra direct în turul al doilea, miercuri, când va întâlni câștigătoarea partidei dintre Cristina Mladenovic și o jucătoare venită din calificări. 13 și 13 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Suntem în Europa Express cu Petru Stratulat. Mulțumim foarte mult pentru știri, Iorgu. Suntem în ultima oră de Europa Express, o oră în care vom asculta Lidia Buble, Sub apă. Și mă scuf în sub apă, apă, să nu te mai iau niciodată, dată. Și ne gândim la Europa FM, la FM Plajă și la apa de pe plajă Europa FM. Ah, abia aștept. Ora aceasta v-am ascultat și Phil Collins, Can't Stop Loving You. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm old. Și printre alții, Aloe Black, Wake Me Up. Dar încep această oră cu Eros Ramazzotti, Un emoțiune per sempre, 13 și 14 minute. Eu sunt Petru Stratulat și te salut cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Vorrei poterti ricordare così, con quel sorriso acceso d'amore. Come se fosse uscita di colpo lì un'occhiata di sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero. cielo.